سرکرده گشتی سپای امپراتور چو سرکردهاتی هیزه چی گوره کرد بو تکشکانی هیزکانی عبدالرحمن که خویل سره و پیمان نامه بخوین موری کرد کوا چو بکوشید بگو من عبدالرحمن و حکمت شکستیان هنو قلای ها چویان بجه هشت لکاتک ده حمزه که هدای هاو سری عبدالرحمنشی لگل دابو خوی ده دست چو هولی ده حمزه بو قوزیتا و بولای خوی دوای اوی زانی که و پهلوانی چی پای برزو بشر مشکوه هولی ده سودی لیب بینی با حت ندی عرض و کسایت یکانی لیچگل نوچکانی نزی قلعی هوچو مامستای چی روشن بیرو چاگ نشتا زیبو خواهنی بیرو باوری چی چاکو بناو بانگو لولاد بای جماره چی زور لگنزول آوانی اولاتا وانه ان للای دانا بو ناوی مامستان زار بو همیشه خریشی فیرخوازی و زانسخوازی بو لگل لاوانو زار بزاری جو تویجی دکر لگل قطاب یکانی لباره زنگو دجوار یکانی ولاد روشی چیم پرسیاری لباره مسئله چی گرنگ دا کرد لقطاب یکانی کز نازانی او کاتن همواره کی کتایی پیده عبدالرحمن لقلای حسو در پرندرا چوچو هرشی کرده سرشاو لناو چینان سرکرده تریشن که چاوروانی حلیکن بوات ندی آرز وکانیان چه دزانی لکوتایی دا چه سردکویتن؟ ولا بابا نزدی سینا بابا نزدی من بطوای بوده سم که واسه که دا چوچو او کسی که لکوتایی دا سردکوی والا منیش هروای بوده سم چه دا توانی برو روی بوسته لکاتی که خواه نیزه چی زورا؟ ولا بابا ایم وای همو تان رکوتو نسر همان را او بوسون نخیر ها؟ او چه؟ دلش کربا بوچ داری؟ چه ای بیره بو؟ برهان بلای بزانین چه یا؟ باشا بجوری زانیاری من لدرجایی میجوی ام زنگا سرکوتو هشتا دیار نیا لبرانبر چوچو سه پالوان هیا جاو سه پالوانه چیم برای تو؟ پالوان یکم سرکرده شاو لباکور دوم سوکول ناوراست بلم لبر اوی سرکرده شاو لباردوخی چی خراب دایا بخیرائی ونده بید جا پالوان سیم چی اکا نوی نهیرنی؟ زور بیرمالی کرده بلم نمازانی چی ایا؟ نخیر، بیگو من او دیارا کوات دی پیمابلی بیبزانی چی ایا؟ بديار دا كوي بلا ملكاتي خوي دا سي سي أقرأ بارا قولي أقرأ بارا قولي معقولي باش بزان ايوه لقصة كانم تيناغن بلا ام او راسي وقدرجي او قوالي دبي بزان ايوه پیش 18 سال خور جیرانه چی توا و روی دا بلام کز نیده زانی لگل بدر کوتنوی یکم تیشی دا چی رو داد او بو لگل بدر کوتنی یکم تیشی دا برهان لدائیک بو بمزورا برهان لگل بدر کوتنی رو ناشی حات سر دنیا بوی باو چی زور پیدل خوش بو بلام او مندال بیتاوانه زور نمایه ولی جیر نازی دای چی چون که چه تکلاو زردکان حلسان با کشتنی دای چی لدائق بوني من علاقم لقلب در كفنوير رناشي بكواتا ناوي ليدن برهان سپاسي خوادكم لسر سلامتي دعزيزكم ولسر سلامتي من علاقم عن برهان دام وعلى پروردگار كتمن من درشت كاتاكو برهان دبينين كغورب ووكسي جي تاشي لدر سوا ناوك لقركم عن ناو برهان؟ هول دادم پرورده چی چاشی دکم تاکو کسی چی چاشی لیدرسی تا ببیتا کسی چی چاک خواست استالو پری بیتاوانی ده جلیه بودای کچی بود کرم نکیل فرمانی درسی ها دوائی تی پری نی سی سال بسل دایگ بونی برهان گورترین یاخی بون لعاسی ناوراز روی ده یاخی بون ناویان لخونا پیاوانی کلاوزر به هزاران کسیان بلاو بونه و لهمو لایچی ولاتو دستیان کر بستم و خوین رشکم و تالان و دزی و آگر تی بردان و کاول کردن اوانه سودیان لنخوشی امپراتور ورگر تاکو دست بگرن بسر ولات نا همواری و دجواری همو جگایی چی گرتوا درندکانی پیوانی کلاوزر چندین ناوچه گرتو لعاسه ناو راست او بو دستیان با دزین و تالان کنی کلو پلی زیر و زیوی خلق کردو دستیان با کامل کجی کرد مردنی دای چی برهان برین یچی قولی لدلی برهان درست کرد چون که سر روی خوی به حکر زنی دلتنجی و بیزاری دلو درونی برهانی من دالی داجیر کرده بو مردنی ده چی کاریگری چی گوری لکسایتی درست کرده بو با زورک بیری آزادی و داد پروری درونی آودان کرد بو و با هیوای دخواست بو خلچی بگشتی لگل همو هولکانی باو چیشتا نیده توانی دزبرداری خموچی و دلتنجی بید بلان برهان بیری لشتی زور گورده کرده و هر لو ساله دا یاخی بونی پیاوانی کلاوزر زیاتر پریسندو دوای لناو چونیشیان آجاو زیاتر بو کارکان بره بره روی لآلوزی بو او بو تانک شو خوی بسر کرده گشتی سپای امپراتور چسپند بجورک پایتخت طولاتی کوتا بردست و توانی سرکوتنی گوره بدست بینه بسر هزکانی طولا که پی کاتبون لحاو پیمانی تیچی گوره لنیوان جماره اک سپادا کلدجی تانک شو درست ببو او بو براو پایتخت برای کوتن بارزگار کردنی دو قلال پیش منه باش اندگای ننیو پایتخت پیو ساو دو قلال بگریم بهر نو خیق به تاکو بتوان بسر تانک شو در زال بینو خالچی لدست رزگار بکن بتوان سر لنوی در صلاحات امپراتور زندو بکنو کسی که لی او سرکردهاتی زنجی یکم بکات؟ دوام و ایرم بدم خود سرکردهاتی بکم گورم کواتا تولو بوی دهی که اکسان کردی خودم نشان بده سرت پلددم کانی حکمت و حمزه به دوره جی پالوانی چاگل و جنگ هلسان به جورکس پای تانک شو ناچار بو پاشک شب کاد بونه و پای تخد بلان برهانی مندال لگل شیچی هاوری لنزیک و چاو دیری همو او بارو دوخه انده کر کل پای تخد دهات پیش دوائش کسی گوره بسر پای تخد سرکده گشتی تانک شو وای مزنده کر کوا هیزی طولا سرکوتن بدست دینن بای بریاری ده پای تخد بگوازیت و بوناو چه چیار رشکان ایشو آزارشی زوریان دای بردم خلچی پایتخت که با زوری ناچاریان کردن کلگلیان کوز بکن با پیران من آزاری زوریان بینی ولی ودنیان نالی اوشارا تا گواسنو من لیرم مانای وای خلق همو مالو ملچی خوی زی بیلوی تر بیدر با پیر کترا بر حلسی بریارا کانم نکای من لیر هموش چکم دی بی بنا دلو بی کزن دای اتکای گورم مویا گمشا نامه کس بیم بلینا لم رو بدو آوا داوای لیبردن دکم منی ادنانی پایتختی نیه زور حولو منده بونی دوه و پاری زوری دوه امز بشی اما نیه که باو کار حلسی اما کاری چه آسانه تانک شو پاره پیدا دکاد لیگو دز بسر ملک و مالی همو خلچی دا بگره فرمان بسپاده که ماو کار بکن کم یک بوست لیگو هر کس یک سر پیچی کریان خوی گن خان لدانی بازو سرانه یک سر بیکوشن هموش تک دز بسر دا بگره تاکونه تو هلا تشمان بوستن بسر چاو لگو رو پانی سر چی کب نوا هر کسی که آماده نبیده کجین خیره کن تاکو اگر فرمانشان جه بجه بکرید هرد کجین پیش را کن اما راسه بلا چون را بکن پیلیانه چی چاکم ایا ولی بران شده چی زو گرینگم بزی هشتو لمالوا رم ندهی بسیم بیهنم برو ریزی خود دهی بس ایمان با مندالیش نیتا با زیری باکم بزیشتو لمالو که 500 پاس زیرا ها؟ چی دلی زیرم لمالو بزیشتو دهی باب سین بیانین ورا؟ ها بدرا دبی سزاد آمدم راوستن پیش اوی بین باراکی هی تو های پیره کترنیا نتانوی راب کن لبریارکانی سرکده تاکشو نه نه نخیر تبیل زیادی او بمره که تانوی کم ببوره سر جیز لیتا نبورم های پیای پیر فرمانو پیکره و کوا هر کسی راب کن بی کجین که تانوی کم ببوره گورم کسی اگه کسر پیتیم که پیره شد شو قلای بگرن دمه هر سربازی چی تانک شو بگرن تا کو بزنین بو شو رنگ کردوا اما زور دو جوارا پایتخت ویران بوا مادم تانک شو لجن دابی او خاچی هل مرتسی دایا بلان تانک شو چار نوستش رشت ساروانی چی؟ زاتو مزندی اوت کرد و برهان هر چیز خراب کار زور نجی چون که تاک خوازی دی بزنی و تانشو استمی وای کرد و کوابم زوانه تولای لی دکریت و اما پاش دو سال روی دل راگواسنی پای تخت بناوتی چی رشکن او کاتی تانشو خوب پرستی گیشت رده که هموس نوری چی بزن لیم ببوره کچکم هر چیز نم دویزوا بکم بخوای نه خیر باوکا بلکو من زور دل خوشم چون که لوانه بتوانم بم هویو خلچی رزگار بکم لخراپه کاری خمه خو باوکا تکاد لیده کم چکم نرمین لوانه با قربانی دانی من خراپه کاری تانک شو کوتایی پی بید با هر نرخیک بید خود نگل کچکم نرمین زور دلتنگ بولوی که خلق دوچهاری خراپکاری و ایشو آزار بول دستنگ شو بوی پیلانی دارش بونانوی دوباره چیب جیاوازی لنیوان لوبو تنگ شو تاکو بتوانه هر دوچین لناو بباد نرمین تواو دلنیا بولوی کوا اگر هیز نتوانه لبران بر خراپکار بوسته اوا پیلانی زیرکانه و کارزانانه دتوانه لناوی بباد های بیقیم تنگ شو تا تمام وقت جرگ مامور نگل داب کهی لگل اوی ملی دشمنه ند پاریزم تا به سر لاشه جام کم بدستی خوام اوه هاتی لوبو امی ابو کزده تو آوره میوانی لوبو تاکو توش لوبو با فرمان امپراتور یه درجمه خیال کن تنگ شو تنگ شو لسر دستی لو با کجرا کوابو با بالی آسنین بایی همزور قصکی برهان حتا جه که گوتی طوله لخراپکار اندکریتا و خراپکار زور ناجی کاتا دجوارکان کتایی نهاد بمردنی تانک شوی خراپ کارو بدخول اولاد بلکو قناقی چی نوی هاتا پیش پر بول زنگ رو برو بونوا انزار پیوانی کلاو زرگران و زارشتر با سری اخی بونی خوین آجاو ویرانکاری سر لنوی دستی پیه کدو لسر دستی هنده سر کدی سپایی که آرزوی کسایتی خوین لسروی همو بر جمده کام بو امپراتور هیسیه فرمانی بسر کدی سپا کربول ناو بردنی اخی بوان و خراپ کاران. لنیوان زنگاوران لدجی خراپکاران باو چی برهانی چه چیم بو او بو لدزن جگدا بس سختی بریندار بو آگه داری خود با لوانه با تنها بمینی تو برهان کرم چونت پیداله مواب که باشه بابا جان جوه بگره با باردوخی دجوار ده تیده پری دل دل مدم الا موکاتان دریجه ده چشه تاکو لنیو خلچی پالوان اک با دیارده که با دوائی ده بگره و با دوائی که و کرم پابندم لقصه کنن تاله جان مابم دزانم تو کره چی جوه رایلو زیره چی کره خوم هردم لگل ساک خوازم با لبروی تو بیا گمان فرده بیو در زنجیل پیناو راستی بلین دادم باوکا بلام تنها بیر کردنو بزنیا کرم چاوکانت بکو و وریاب و هوشیار بها سود لحالای کسانی تروار بگرا باشا باوکا کر شیرینم اما دعاو تما با تو چاک جویلی بگرا باشا پیمان دادمی دوای و تکاری گرکانی باوچی برهان کوچی دوایی کرد بلام گوتکانی باوچی لسر مرگ دا روناچی بخشینی و دلی برهان تاک و ریگای راز بگره لهمو کاتک دا لسالی دواتر چوچو پیلانی دارش که هرش ببات سر قلای هوچو به هنجتی کجرانی باوچی عرزوکانی چوچو همیشه لگش سندن دا بو امجاریان هیزکانی چوچو هرشیان که دا سر قلای هوچو دوای اوی ماویگ ابلو قیاندا بلام هاتن پیرشی عبدالرحمن و هاوریکانی ریگان لگر لانجامی عرز و گلاوکانی دا چوچو نیتوانی ببیت او پالوان راستقینی که برهان بدوای دا دگره برهان آگداری خود با کری شیرینم با تنها دمینی توا چسپاو با کری خوم با کاتو ساتی دجوار دا تیده پری بلا موکاتان دریجه دا چشه تاکو لنیو خلچی دا پالوانه کلده کوه بدوائی داب کره برهان بدوائی کوا باشا کوری شیرینم بله بابا جان دزانم چون رگای راسل دا بجیرم بابا جان او تمی بلاو بوتو با حالی دا ماله روناچی سر لنوی دا دروشه تو جیهان روناک دا کاتوا بابا تو پالوان بوی اوانی وقتوش حول دادن بو چاک خوازی و داد پروری و بو کسانی تر ماوی چند سالک برهان چونه و کوری زنس خوازان و جنگاوران تاکو بو کسی چی روشن بیرو بتوانا کوری گه گتنی راز برا و آمان جرونکانی و جیب جیه کدنی وسیتکانی باوچی کل سر مرگ دا پیر را گین ریگه بگیره برا و راستی لم ریگایا نکی سستی ایشو آزار وال ریتا تو هول دا بو سر بستی جا هر وقت پیم گوتن پالوانی سیم جاره کز نای ناسی و بم نزیکانه درده که بیه سی او پالوانه چیه بره ایده لیم همه شهره و چاو کام لیم هم بره خون بدوائی داده گره ما سی زالو روشوه برهان دا گره و دا سوره بو گران بدوای او پالوان راستقینه یا بوی لشوینه بو شوینه چطر گزاری دا کد لگشتی گرانه کجیگای ریز لینان و توانا خرج کردنه لپیناوی دا امش گشتی که و گرانه که بدوای راستی و چاک خوازی و داد پروری و آشتی لزنزیره ده هاتو هوداو سر کرده حمزه لجر پارزگاری چوچو ده جیان ده بنه سر حمزه هل دسته با کشتنی سر کرده اگل سپای شاو شاویش عبدالرحمن توبتبر دکات باوی کسی خوری دکات با برجواندی چوچو زاتسیان بسر دید لگل ایما سرنز بدن